الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله ولقد فاز المتقون. روى الإمام الترمذي في سننه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلت والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. نزام الإسلام بعد كفرين الله سبحانه وتعالى نقول صليا بذيك الدم رحمة نمان زوجياك حديثي ليو يسمى يبونه من حديث البكر الإمام الترمذي في كتابه شاكر شاسنا الترمذي حديث نيوي متوكمان الصحابة Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu sabahu anasema kharajna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tulitoka yeye pamoja na wenzake anasema tulitoka pamoja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ila Hunain tukielekea Hunain wa nahnu hudathaa 'ahdin bi kufri na sisi tulikuwa tumesilimu bado wageni katika Uislamu kwa hivyo tunatoka huko kwenye ukafiri hivi karibuni. Walimushrikina sidratun na wale washirikina makafiri walikuwa wanamti wa mkunazi. Yaakufuna indaha mti huo wameufanya kuwa ndio mti wao wa kuwa wanapumzika chini yake wakiketi pale kwa muda mrefu wayanutuna biha aslihatahum na hata silaha zao wanazitundika juu ya mti ule wa mkunazi wa kutarajia baraka kutoka kwa mti ule. Yuqalu laha dhatu alwaq, huo mti walikuwa wakiuita dhatu alwaq. Na dhatu alwaq maana yake Kiswahili ni mti unaotundikwa juu, iwe ni silaha ama iwe kitu kingine, kwa sababu anaut manake ni kutundika taaliq. Huyu sahaba anasema kuwa famarakna bisidrati, katika kwenda kwao wakapita mahala wakawa wamepita karibu na mti wa mkunazi. Fakulna, tukasema kumwambia mtume rehma na amani ziwe juu yake ij'al lana dhata anwaqin kama lahu dhatu anwaq, mtume sisi pia tufanyie tuwe tuna mti wa mkunazi ambao tutakuwa tukitundika juu silaha zetu tukitarajia baraka kama vile wale wanatundika silaha zao kwa mti wao wa mkunazi. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema wajibu masahaba kwa ombi lao hilo, akasema Allahu akbar, yani Mungu ni mkubwa. Na haya maneno ambayo husema kwa wakati mwingine kwa ajili ya faraha na wakati mwingine ni kwa ajili ya mshangao na hata ani kustaajabu na jambo ambalo linahuzunisha kwa ukubwa wake. Hapa mtume alisema Allahu akbar kwa ajili ya kuhuzunishwa na kusikitishwa na kwa ajili ya kule kuwaonesha kuwa amehisi ubaya mkubwa zaidi kwa lile walilomwomba. Mtume akasema Allahu akbar, innaha sunan, hakika hii njia mnaifuata ni njia ile ile. Innaha sunan qultum, hakika hii njia ambayo mnaifuata mmesema yale yake, yale yale, wallahi nafsi biyadihi, na hapo na yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, kama kala bani Israeli ni Musa, kama walivyosema bani Israeli kumwambia Musa, wakamwambia Musa ija atana dhata anwati, Musa tukuomba ija atana ilaha, bani Israeli mwomba Musa kumwambia kuwa tukuomba utufanyia sisi kiwe tuna Mungu anisanamu, ufanye kuwa ni Mungu kama alahu aliha, kama vile wale mashirikina na makafiri wana masanamu yao wamefanya kuwa ndio miungu wao. Ndugu zangu Waislamu, Musa alayhi salam aliwaambia watu wake ya kuwa nyinyi watu msiojua mnachosema. Kwa ikawa ina maana kuwa pia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jambo hilo hilo akawa anaelekezea masahaba wake waliomwomba jambo hilo ya kuwa nyinyi hamjui mnachosema. Na kaumu kajihadun. Hadithi ndugu zangu Waislamu ni hadithi muhimu sana katika masala ya aqida, masala ya imani. Na kwa sababu hii ni hadithi ambayo kwanza kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na masahaba, akaombwa na masahaba jambo ambalo jambo hilo linaenda kinyume kabisa na aqida ya Uislamu. Na kwa sababu ikawa Mtume akawajibu, lakini sasa kwa kuwajibu kwao akatumia mfano ana kiasi, kwa kuwa mnavyotaka ni vile walivyotaka bani Israeli, na matakwa yenu yako makosa kabisa, yanaenda kinyume na aqida, kama vile yale matakwa ya bani Israeli yalikuwa yako katika makosa kabisa, kienda na aqida kinyume chake. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, katika dini hii kuna faida nyingi sana ambazo inatakiwa tuzizingatie, na hizi ni faida ambazo tumekusudia ili angalau kila Muislamu aelewe hadithi hii inampa faida gani kwenye masala yake ya aqida. Jambo la kwanza kabisa ambalo hadithi hii tunafaidika nayo ni kuwa masahaba radhiallahu anhu walikuwa hawako sawa katika elimu ya dini. Kwa kuna wale ambao walikuwa Allah wajalia wasilimu mapema, walikuwa wanaelewa mambo mengi zaidi kuliko wale ambao walisilimu kwa kuchelewa, hasa katika masala ya aqida. Asal sababu hii, huyu sahaba anasema ya kuwa yeye na wenzake waliokuwa wasilimu na muda haujapita mrefu kitambo wasilimu, mambo ya aqida mingine walikuwa hawayajui, ikawa ndio sababu ya hao kumuomba Mtume jambo ambalo walikuwa hawaelewi ya kuwa jambo hilo ni makosa ya aqida. Lakini sasa pia ikaonekana ya kuwa katika hadithi hii masahaba radhiallahu anhu wana afadhali sana kuliko sisi, na miongoni mwa ule uafadhali wao ni kwa kuwa licha ya kuwa kuna mambo ya aqida hawayaelewi na wanatamani wayafanye, tena kwa nia njema, si kwa nia mbaya, lakini sasa kabla ya kuyafanya mambo hayo wanatangulia kumuuliza Mtume wa imani zuri yake. Tofauti na sisi, baadhi yetu utapata mtu anafanya jambo ambalo ni kinyume na aqida na wala haipo tayari kumuuliza yule anayejua dini ili amweleze kuwa jambo hili ni sawa ama si sawa. Na hata baada ya kufanya jambo hili ama wakati anapokuwa anafanya jambo hili, lau ataelezwa na aelimishwe na yule anaelewa ya kuwa jambo hili ni makosa, na hata akapewa dalili, utapata kuwa bado mtu yule atakuwa hayuko tayari kubadilika na kuacha jambo hili. Kinyume na masahaba walipomuuliza Mtume walikuwa wanataka jambo hili walifanye, lakini kwanza kabla kulifanya wakataka Mtume awaeleze kuwa jambo hili kwa vile ni jambo ambalo tafungamana na dini na aqida ni sawa ama si sawa. Mtume alipokataza hawakung'ang'ania wala hawakuanza kuuliza maswali ya kwanza kuonesha kuwa wanashindana bado wanataka ruhusa hivyo hivyo hata kama ni vipi. Bali waliridhika na wakatosheka na jambo la Mtume na wakakanyika wakakatazika na wakawacha kabisa jambo hilo. Mzangu Islamu, masahaba walikuwa wakitaka kitu gani? Katika hadithi hii mahali shahidi ani mahala ambapo ndio pa kutolea ushahidi katika mada yetu ni pale waliposema ij'al lana anwaqan kama lahu dhat anwaq, ij'al lana dhat anwaqin kama lahu dhat anwaq. Walikuwa kiomba Mtume awafanyie wawe na mti mkunazi, wawe mti ule wakiketi chini yake na kisha kutumika juu silaha, lengo lao nini? Ili waweze kupata baraka kutoka kwenye mti ule. Mtume akawakataza akamwambia kuwa hilo haliruhusiwi. Kisha akawaambia sasa hili jambo haliruhusiwi, lakini je, hukumu yake nini? Mtume akawafanyia kiasi, akawakataza kwa kuwatolea mfano kwa lile ambalo Mtume alielewa ya kuwa lafanana na hili dawa, akawapa mfano wa lile walilouliza Bani Israeli Musa, kwa kuwa walimuuliza wakamwomba Musa ya kuwa Musa awape sanamu liwe ni Mungu, hiyo sanamu awe ni Mungu kwao, kama vile wale makafiri na washirikina walikuwa na masanamu yao. Sasa Mtume akawa anamaanisha kuwa nyinyi kuniomba mimi niwajalie mtu wa mkunazi mfano ninavyotaka kufanya, hivyo ni sawa na kuomba mtu huo kufanya kuwa ni Mungu. Sababu wale wanachokifanya huwa wanafanya wakiamini ya kuwa huo mti unawapa yale ambayo walikuwa ni sawa kwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala awape. Na hii ina maana kwa mzangu Islamu, masala ya kutaka baraka, hili ni jambo ambalo haifai Muislamu kutaka kwa chochote anachoona kuwa basi tu kiko mbele yake, bali anayetakiwa utarajiwa ya kuwa yeye mwenye kupeana baraka, na baraka kutoka kwake ni Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza maswahaba hawa ya kuwa mti hauwezi ukapata baraka kutoka kwa mti. Naam, mti wa mkunazi umetajwa ndani ya Qur'an, hata pale Jibril alayhi salam alipomwonekea Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah alisema kuwa ilikuwa ni karibu na mkunazi inda sidrati muntaha. Lakini sasa haimaanishi kwa kwamba vile sasa mkunazi umetajwa kwenye Qur'ani kisha basi ni mtu wenye baraka na watu waende kwa mkunazi watake baraka na ziko pale. Na hii ndio kasumba ambayo baadhi ya Waislamu kwa sababu ya kuelewa wanadhania ya kuwa kila kitu ambacho kina historia katika Uislamu basi moja kwa moja kitu hicho kina baraka. Kuna baadhi ya Waislamu wakienda Maka wameenda kwa hiji, lakini mawazo yote yapo kwa kutafuta baraka. Wakienda kwenye pango la Ghara Hira, Gharu Thawr, ama wengine wanapata kuwa wanaenda pale katika nyumba ambayo inaaminika ya kuwa ndio penye Mtume alizaliwa kutaka baraka pale. Wengine wanaenda katika Hudaybia, mahali ambapo panaaminika ya kuwa kulikuwa kuna sheria tulikuwa wanataka baraka pale, na baadhi historia ambazo hazina ukweli, na wale ambao wanahadaa wenzao ya kuwa hapa ndio kulikuwa hivi, kwa hivyo fanya hivi utapata hichi, wengine utapata kuwa watu ambao pia hawako katika njia sawa. Sasa imekuwa ya kuwa Waislamu wanataka baraka, lakini hizo baraka wanazitafuta kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo ambalo Mtume aliwakataza maswahaba, licha ya kuwa ilitokea zama za maswahaba na Mtume akawakataza maswahaba, lakini kwa masikitiko kuwa mpaka sasa bado kuna baadhi ya Waislamu unapata kwa jambo hilo wanalifanya. Mifano ya wazi kabisa kwa baadhi ya Waislamu ni kwetu kutafuta baraka na kutafuta heri na mambo mazuri na kutarajia ya kuwa hapo ndio wanapoomba dua zao zitakubaliwa, ili hali wanafanya mambo hayo kinyume na alivyokataza Mtume kwenye hadithi hii, ni kuona watu wakienda makaburini, eti kaburi hili ni la huyu wali, kaburi hili la huyu sharifu, kaburi hili la huyu mwanachuoni. Sasa wakiamini hapo kienda pale ukaoma, basi ushapata baraka la yule wali za yule wali ama za ile kaburi. Na ni mama huyu za ustafu ni yale yale ambayo yanakatazwa na Mtume kwenye hadithi hii, kwa sababu ikiwa Mtume anakataza kutafuta baraka kwa mji na ni jamaji, ndio kile kile ambacho tunapata kuwa kitakuwa pia ni kwa kwa kaburi ambalo pia ni jamaji. Uzangu Islamu, na hili ni jambo ambalo ukiangalia kwa makini zaidi, baada ya kukataza watu ambao wamelishikilia sana, na kwa masikitiko baadhi ya Waislamu kutoelewa wakaiga jambo hili la kutafuta baraka kwa mambo kama haya bila kuelewa kuwa watu hawa si watu ambao ni wasawa, ni mashia. Mashia na hasa hasa katika mwezi wa Muharram huwa wanafunga masabato wakienda huko Karbala kwa ajili ya kuamini kuwa ndipo kunapopatikana baraka zote, kutoka mahala ambapo Hussein aliwawa na hata kwenye kaburi lake linavyodaiwa. Na ukienda huko wanafanya mambo mengi mpaka hata afika hadi wanaomba, wakiamini ya kuwa dua zao zitajibiwa na huyo Hussein. Na sahihi kuna kilipo hata za rushwa, unapata kuwa eti wanapewa namba, wanapewa kwa hiyo namba ya Hussein, ukipiga moja kwa moja unaongea na Hussein. Utapata kuwa eti mtu amekazana kabisa na simu, anaeleza shida zake na matatizo yake na anachotaka eti ili asikizwe na Hussein. Sasa kwa yetu ndugu zangu Waislamu, haya yalianza pale tulipoacha kufanya njia sawa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alielekeza masomo wake kwenye hadithi hii ya Abi Waqid al-Layhi. Ndugu zangu Waislamu, kwenye hadithi hii ya Abi Waqid al-Layhi ni hadithi ambayo bali na kuwa inazungumzia kuhusu masala tabaruk, lakini pia inazungumzia kuwa jambo hilo ni jambo ambalo ni shirki, haifai kabisa Muislamu kufanya. Kwa vina maana kuwa tabia ya baadhi ya Waislamu wakiona jambo lolote la ajabu ama ambalo si la kawaida, hao moja kwa moja wanakimbilia jambo hilo wakisema kuwa hapo kuna baraka. Hapo unaweza ukapata kuna baadhi ya misikiti, na kwa sababu misikiti ambazo zimewacha chini ya uongozi wa watu ambao hawana amina salima, wamebandika picha msikitini kana kwamba ni studio. Sijui kuna picha ya mti fulani, mti ambao sijui radi ilipiga mti ule basi ukatokea kalima la ilaha illallah. Mti mwingine umemea ukajiandika katika zile mizizi zake sijui la ilaha illallah. Sijui kuna chapati mtu alikuwa anapika sijui ikatokea sijui vipi. Sijui kuna sijui mahindi mtu alichinja sijui kama ni mbuzi ama ni kondoo ama ni ng'ombe akapata nile ama sijui bafu limeandikwa sijui vipi. Sasa kuna watu ambao wakipata ama kisikia hivyo, basi anakimbilia vitu hivyo, anaona kuwa basi nishapata mahala pa kupata baraka, na nikishika tu pale ama nikaribia pale ndio dua zangu zinakubaliwa. Basi kadini mpaka hata kuna baadhi ya watu ambao wanaamini ya kuwa eti kwa sababu tu mtoto amezaliwa na ni mtoto ambaye sio kawaida anaonekana, basi moja kwa moja mtu ule ukimpata na akakutemea mate ama akakushika akakuombea ama akaingia tu kwa nyumba yako ama biashara zako na dukani kuisha, baraka zote zishafunguka, basi utapata faida ya jambo. Basi wakaja kuanza kujina sijui Sheikh Sharif, wengine wakajita sijui vipi, majambo tu ni hivi wapotoshe Waislamu kwa akida ambayo utapata kuwa ni akida salima na sahiha. Mzangu Islamu, hamna jambo kama hili ndani ya Uislamu. Hatukuambiwa ya kuwa baraka tuzitafute kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sasa kama tulivyotangulia kusema ya kuwa masahaba radhiyallahu anhum ambao walimuomba Mtume jambo hili, sababu ilikuwa ni kwa sababu walikuwa bado hawajapata muda wa kutosha katika Uislamu ili waelewe kuwa jambo hili ni makosa. Sasa ina maana kuwa inawezekana kuna watu kwa sababu ya kutoelewa, ima kwa sababu ya kuwa hawajasoma ama kwa sababu ya kuwa hawajaishi na wasomi kwa karibu, wakapata mambo haya hawajui. Ndio sababu ni muhimu kuelezwa ili waelewe. Sasa baada ya kuelezwa na wakaelewa, lakini bado njia hiyo hiyo wanaifuata, hasa hapo utapata kuwa itakuwa hoja ni kasimaji yao, na mbele ya Allah hawana hoja kabisa ya kutetea kuwa hatukuwa tunajua. Na tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze katika kila njia hapa na tuweze kuifuata na tuepushe na kila njia ya batu na tuwezo kuepuka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa li salihin. Wa ashhadu an la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Mzangu Islam bado uko ndani ya mwezi Muharram. Mwezi ambao ni sunna kufunga kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. كما نسمى قوله يقوى أفضل الصيام صوم بون زي ومسلم كيفما صومه بعد يصوم يوم يكف رمضان شهر الله المحرم نصوم ndani ya mwezi mtukufu wa Allah wa Muharram ambao ni mwezi huu ambao tuko ndani bado ngawa naelekea kumalizika. Kwa vina maana kuwa ni kwa kila Muislamu kujitahidi, ikiwa hakuwahi kufunga ndani ya mwezi huu, basi angalau aweze kufunga siku hizi ambazo zimebakia, na Allah subhanahu wa ta'ala atampa fadhila ya saumu yake hiyo. Kama vile pia hadithi inaendelea ikisema kuwa na swala bora zaidi baada ya swala za faradhi ni swala ya usiku ambao ni kiyamu leo, na ni swala ambayo pia inaendelea hata baada ya Ramadhani, kama vile wengi wetu labda tangu waswali Ramadhani tarawih na tahajjud tena hawajawahi kuswali swala hii labda mpaka leo. Basi siko hivyo na haitakiwa Muislamu hiyo, bali inatakiwa unapopata nafasi, unapokuwa na shida, unapokuwa na raha, unapotaka chochote kwa Allah, basi miongoni mwa njia za kumwomba Allah na kumshukuru Allah na kumlilia Allah na kuamka usiku na kumwomba Allah wakati mwenzako wandani, wakati Allah subhanahu wa ta'ala anatazunguka katika mbingu ya dunia. Basi huu ndio wakati unapata kwa kiomba, na sala yenyewe ni sala ambayo bora zaidi, na kisha ukawa mahala ambapo ni karibu zaidi na Allah, ambapo ni sijida, kisha kuomba dua yako, basi nafanya haraka zaidi kujibiwa. Badala ya kufanya hivyo, utapata wengine wanaacha kuomba Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi mtukufu kama huu wa Muharram, ndani ya wakati ambao ni mtukufu, ambao ni usiku wa manane, mahala ambapo ni karibu na Allah, ambapo ni sijida, wanaenda makaburini, wanaenda katika mambo mengine ambayo ni kinyume kabisa, kwa sababu ya kuhadhariwa ya kuwa hapo ndio kuna baraka, hapo ndio kuna dua itaitikiwa ukiomba dua yako, hapo ndio kuna heri zote utazipata, ambapo sivyo hivyo ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo inatakiwa Muislamu aelewe kile ambacho ni sawa aweze kukifanya, na kile ambacho ni makosa aweze kuepuka. Na hiyo ndio maana ya la ilaha illallah, yaani kuamini ya kuwa hakuna apasaye kuambiwa kwa haki ila ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na atabaru, yaani kutarajia baraka ni nao mimi mina ibada, ni moja katika sabuli za ibada ambazo wanahitaji afanyiwe isipokuwa ni Allah peke yake. Na masahaba radhiallahu anhu walikuwa wakitaka baraka na kutafuta baraka kwa baadhi ya athari za Mtume, na hilo ni jambo ambalo limethibiti, lakini sisi tunajua ya kuwa ni kwa sababu ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaruhusu, na ikawa ni hasa jambo hilo kwake peke yake, na wala haifai tuseme kwa vile sio kwa Mtume na Mtume ikafanyika kwake na akaridhika, basi na maana kuwa ni kwa kila mtu ama ni kwa kila kitu ama ni kwa kila wakati, na bali tunasema kuwa hiyo itakuwa ni hasa kwa Mtume, na Mtume aliruhusu pia kwa sababu fulani fulani ambazo zilikuwa ndo sababu za Mtume kwa ruhusu masaba hao kufanya yale ambayo yalifanyika kwenye athari zake na wakati wake. Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba atupe njia haki tujue na tuweze kuifanya. Allahumma acha msanda kwaha zakiha anta khairu mazakaha innaka anta waliyuha kulaha. Allahumma ajina fi dunya hasana wa fi akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.